Τάσο Α. Αγιά! Etorriak bidazoa atxak saio berri ontara, ongi etorriak gure uinetara eta hilabetero bezala, ba euskal maketekin, gure maketekin gatoz eta oraingoan hasteko Obligaciones del Estado izeneko bat talde baten maketarekin gatoz, zer esan Obligaciones del Estado di buruz, ba geroago Obligaciones bezala ezaguna izango zen ba, taldearen ba, aurrekaria dela edo. Uste dut obligazionesekin, obligazionesen garaian ez zeudela oso arro, ba, maketa hontaz eta maketa hontan egiten zuten musikarekin gerora, ba, haien influentziak aldatuko zirelako, bertako pela, ba, gerora Sumisión City Blues eta beno, talde pillo batetan, egon dena, Gramones, eta Mark Ramone berarekin abesten duena, eta hainbat proiektutan ibili dena, ba, talde honekin hasi zen, taldeak anti-gitarran, epi baterian, pela basuan, eta Fernandito beste gitarran, osatzen zuten hemen jartzen duenez haien inspirazioa Eskorbuto, Ramones, Jimi Hendrix, Sex Pistols, Temeo eta bar izan ziren. Beraz, 8 kantuz osaturiko maketa, 8 canciones como 8 uñas sucias deituriko maketa eta ba 1984 garren urteko apirilean grabatua izan zena. Ea, entzun dezagun Obligaciones del Estadoren beste kantu bat. Hemen genituen obligaciones del Estado talea, haien hasierako maketa honekin, 1984ko maketa honekin, eta beno, hemen gaude, 80garren hamarkadan, kasetan egiten zen musikaren urrezko garaian edo, non asko zabaltzen ziren olako grabazioak. Beno, sortziz kantuz, osaturiko maketa ontatik, Gasteizkoak, badakizutela, baino esan behar dut, Gasteizko taldea genuen, obligaciones del Estado, gerora obligaciones, baino orain Gipuzkoara. Sotora rock and roll, sotora rock and roll, sotora rock and roll, sotora rock and roll, sotora, sotora, sotora rock and roll. Empieza a empezar, la prueba empieza a bajar. Empezarás con fin bailar, no se puede pedir más. No me caso a los demás, rompe el tema, destroza. Profeta para hablar, profeta y algo más. Si me puedes desahogar, aquí nada va a pasar. Si el ritmo es compás, y empieza a pasar. Conocemos ya, no pasaremos más. Yo te dejo firme ya, no se puede pedir más. No se hace la cena, rompa el tema, destroza. Sutura rock and roll, trintxerpetik sutura taldearen estreineko maketa kaset batean kaleratu zuten 1989 urtean, 1987-1988 sortu ziren, eta maketa hontan Anartz ahotsetan, Alberto baterian, Antxon gitarran, Juan basuan eta Jon gitarran ziren. Gerora aldaketa batzuk egon ziren, denbora luzez bila egon zen baterian, baino kasualitatez Alberto itzuli zen bateriara suturaren azken garaian. Azken garai hori etzen luzea izan. Eta Jonen ordez Endika sartu zen gitarran, eta Juanen ordez Iban egon zen basuan. Beraz, urte luzez bizi izan zen taldea. Egin genion saio hontatik sutura taldearen ibilbideari omenalditxo bat, eta entzun dezagun suturaren beste kantu mitiko bat. We'll be right back. sindicato cuando se volverá con la Guardia Civil. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda todo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Suturaren a la mierda izeneko kantua. Eta, bueno, ba, sutura taldea maketa honekin, ba, potentzia handiarekin hasi zuten, haien ibilbidea, ba, Jorge Reboredoren estudio 77tan, ba, grabatua izan zen, maketa hau, gerora haien diska batzuk erean grabatu izan zituzten. Haien gerora lehen eta bigarren zedean, ba, erritmoa, ba, gutxitu zuten maketa honekin alderatuta. Oso gaztea zen taldea genuen, sutura taldea, eta bueno, ba, ato da hostia ibiltzen zen taldea genuen, orain datorrena bezala. Bai, azkar, esan dudan bezala, hemen genituen Ras taldekoak, Tolosa eta Trintxerpetik. Talde hau gaur egun jotzen jarraitzen du, eta beno, ba, nahiko talde egonkorra lortu dute, zeren irukote berdinarekin denbora anitz daramate. Grabazio ontarako Ras taldeak, ba, Dani ahotsetan, Fres basuan, Mantxi baterian eta Feko gitarran zituzten. Ba, Danik handi gutxira utzi zuen, Mantxi zoritzarrez zendu egin zen Bartzelonara joan zenean, eta bueno, bateriaz aldatu eta bateria berdinarekin jarraitzen dute. Grabazio hau, ba, Denak taldearekin elkarbana egindako grabazioa dugu. Ras, Tolosa eta Trintxerpe artekoa, eta Denak madrildar taldea, ba, kaset hontan azaltzen direnak. Orgy Anyone izeneko kaset bat, eta igel bat azaltzen dena, ba, haien azalean. Aurrera! Oh, Brass taldea eta grindcorearen aintzindarietako bat Euskal Herrian eta oraindik jarraitzen dutenak eta sekulako kontzertu basatiak eskaintzen dituztenak. Kapten egurrak taldea entzun dugu, haien dantzari beltza kantua eta paranoia izeneko maketan kaleraturiko kantua. Maketa hau 8 kantuz osaturik zegoen eta R-diska disketxe txikiak edo hainbat maketa kaleratu zituen 80. hamarkadaren erdikaldean eta hoietako bat hau izan zen, R-diskak, iparaldeko Lapurdiko banatzaile honek kaleratutako maketetako bat, Kapten Egurra taldeak entzun dugu. Bizarra, paper baten bila, beti bezala, garra Ba, metaletik doinu dantzagarri eta divertigarrietara pasatu gara, ba, ska-punk doinu hauetara, Eskalope taldea genuen beti bezala kantuarekin, eta bitxi da, maketa honekin dudan historia, zeren gogoratzen dut, 1988an kaleratu zela, zeren egun hortan, 1988ko egun batean, ba, egun kompletua izan nuen Donostian, zeren jakin nuen Eskorbutoren Las Más Macabras de las Vidas diska egun hortan kaleratuko zela, eta ba, Donostiako Saribari dendara joan nintzen ba, diskaren bila, baino aurretik Magic Mercadillo groseko denda bitxi batetik pasa nintzen, eta bota batzuk erosi nituen prezio merkean, 1000 peseta inguru, gaur egungo 6 euro inguru, eta hori ba, azkenean urte luzeta zerabiti nituen bota hoiek, baina bi oin desberdinetakoak ziren, desberdinak ziren bi botak, bitxi ziren bota hoiek. Eta, bueno, horren ondoren, zentroan eta alde zarra inguruan zegoen Saribari dendara joan nintzen, eta ba, etzen iritsi oraindik Eskorbutoren diska berri hori. Beraz, dendan itxoiten esan nien, iritsiko da, bai, ez zaten, eta itxoiten gelitu nintzen, eta bertan kasetak ikusten, eta kaseten artean hau zegoen Eskaloperena, eta hor erosi egin nuen maketa hori, zeren aurretik ikusiak nituen Eskalope taldea Bilboko aste nagusi batean 1987 edo 88, ez dakit ziur, ikusi zuzenean ikusi nituen, eta beno, ba, impresio ona eraman nuen, eta maketa erosi nuen, eta beno, gerora iritsi zen Eskorbutoren diska hori, kasetan eraman nuen, garai hortan dena kasetan erosten bainuen, diskak garestiegiak ziren, beraz ba, kasetan eta gutxi altzena bakarrik. Baino bai, egun hori gogoratzen dut oso ondo, beraz Eskalope taldearen beti bezala entzun dugu, beste gauza batera. We'll be right back. Oinarbiko edo Hondarribiako ze arraio taldea genuen orain agian hobeto esan da Amuteko, Amute auzoko taldea genuen ze arraio talde hau ba beno beste hainbat talde bezala ba rock radikalaren ba influentziaz jaiotako talde bat eta ba pikutara taldeak egin zuen ba estandartxoaren ba inguruan sortutako ba beste talde bat genuen ba Oinarbiko ze arraio taldea hauek ba adibidez Delirium Tremens taldea bezalakoen ba influentzia nabariak zituzten hauek 1980 garren urtean sortzen dira eta ba bueno maketa hau 1981an grabatuko zuten eta nik esango nuke 1982 arte edo iraun zutela haien garaikideak ziren adibidez Beti Mugan taldea ba Hondarribian uste dut 1980 garren urtean ere sortuan baino adinez nagusiagoak eta beste taldetan ibilitakoak zirela hauek ba 16 inguru urte inguru edo ibiliko ziren ba ze arraio taldekoak Guti baterian Mikel gitarran Igor basuan eta Osi gitarran ditugu ba maketa ontarako eta garairako ba nahiko soinu honeko maketa genuen hau. Lairo, lairo, lairo, lairo, lairo, lairo, lairo. Arraio, Lairo kantuarekin, eta beno, esan bezala, ba, nahiko soinu hona du, nahiko garairako nahiko ondo grabatua dago, zeren garai hontan, ba, ez pentsa ondo grabatzen zuen estudio gehiagirik zegoenik, eta zeudenak oso garestiak ziren, eta ba, esan dezakegu, ba, soinu hona ateratzen zuen estudioa, Tsunami estudioa zela, bai diskotarako, bai maketetarako erabiltzen zena, pentsatzen dut, ba, maketetarako, ba, erabilitako zintak erabiliko zituela, edo batzutan ere Paco Floresen estudioan ba, soinu desentea ateratzen zen, beraz, nik pentsatuko dut hoietako biren batean grabatua izango zela, nik hori asmatzen ari naiz, hemen ez dago informaziorik, baina talde honek hola, bilakaera azkarra izan zuen, zeren larrogeita hamarrean hasita, ba, hasierako kantuak olako, ba, eska kutsuko, ba, kantu kaskar samarrak ziren, eta ba, bilakaera azkarra izan zuten, eta haie kantu, ba, kalitate gehiagozko kantuak eginez, ba, zuten, ba, repertorio desente bat, lastima, ba, bakarrik sei kantu gelditu direla grabatuak, agian ez oberenak, batzuk bai onak dira, eta beno, ba, zorionez ere, ba, hau grabatua gelditu da, eta zoritxarrez kantu gehiago grabaturik ez dira gelditu, ba, ze Arraio talde, ba, Onjarbitar onenak. Bueno, ba, gertutasunagatik edo, bertutasun geografikoatik edo, ba, anitz aldiz ikusteko aukera izan duen talde hau, bai, ba, hasieratik bukaeraraino. Eta, bueno, ba, jarrai dezagun urrengo taldearekin. Vida, una chica a la que todo le da igual. Vida es una chica que conmigo va a acabar. Su ritmo es tan fuerte, tan difícil de seguir, que unas veces me desquicia y otras me hace reír. Vida es una chica que no sabe dónde va. Vida es una chica que me atrapa y le da igual. Su intención está muy clara, pero hay que seguir. Tienes que seguir luchando para un día poder morir. Vida, mi vida, tu vida, ¿dónde está? Vida, tu vida, mi vida, ¿dónde vas? ¡Date prisa! ¡Vida! ¡Vida es una chica que no sabe dónde va! Vida es una chica que me atrapa y le da igual. Su intención está muy clara, pero hay que seguir. Tienes que seguir luchando para un día poder morir. Vida, mi vida, tu vida, ¿dónde está? Vida, tu vida, mi vida, ¿dónde vas? ¡Date prisa! Ba, Hondarribiatik Bilbora, Bizkaiara behintzat, Distrito Suizida izeneko taldearekin O Pueblo izeneko maketarekin eta Bira izeneko kantua entzun dugu. Maketa hau 8 kantuz osaturik dago eta Bizkaia izan dut, zeren uste dut bilbotarrak zirela Distrito Suicida taldekoak, baino ez dago ziur estare, baino ingurukoak ziur. Eta beno, ba, maketa hau Mr. Jam estudioan grabatua izan zen, ba, 1985-eko otsaiak 4 eta 5-aren artean. Tira, ba, entzun dezagun Distrito Suicidaren beste kantu bat. En la barra de un bar con tus colegas, nos has parado a pensar que la madera puede estar y tu movida acabará. No queda tiempo, no puede dejar racional. ¡Adiós, policía! ¡Adiós, policía! Que tu carnet de identidad te hace preguntar, dígase así para poneros contra la pared. Somos agentes de la ley y con su ley todo lo pueden hacer. ¡Adiós, policía! ¡Adiós, policía! Para otra ciudad, pero es lo mismo, pues igual sucederá. El pánico debe crear para si todo controla, pero no cedas, pues contigo acabarán. ¡Adiós, policía! ¡Adiós, policía! Distrito Suicida, haien ba, jarrok eta pungdoinuekin, ba, Bizkaiatik Bilbo ingurutik, Akzion Polizial izeneko kantuarekin eta O Pueblo izeneko maketatik ateratako kantua. Nola ez, ba, Bizkaiako talde gehienak bezala, ba, DDTek argitaratutako maketa bat izan zen hau ere. Orain, Nafarrora. ¡Otro daño! ezagutu dituzue, ezta? Bai, Piperrak taldea Potrotaino kantuarekin eta ba Larry Vera Rock and Roll izeneko ba haien bigarren maketatik hartutako kantua. Te Piperrak taldea Herriberatik ba arrakasta handia izan zuen ba garaiko nerabeen artean, gerora ba nerabe, belaunaldi ba talde hau jarraitzen entzuten jarraitu dute, barkatu nahazten ari naiz. Eta, beno, ba, hau bigarren maketa da, 1980 urtean, ba, sortu eta eskasera, ba, kaleratu zuten haien lehen maketa, eta hau 1982 urtean kaleratu zuten, bi egunetan grabatua ba, Paco Floresen Amadeus estudiotan, ba, apirilaren 17 eta 18an grabatua izan zen. Gerora ba, bi diska kaleratu zituzten, 1984 edo antzeko zerbait, jada ba, disketxe batekin eta bata biniloan bestea zedean, arrakasta hondikoa, baina historia hori guzti badakizue. Beraz, zentzun dezagun, Piperrak taldearen maketa hontako beste kantu bat. Piperrak taldea ba ia hasieratik arrakasta handia izan zuena, bi maketa eta bi diska kaleratu zituenak. eta gerora ba, urte askoren buruan ba, berriz elkartu ziren, hainbat kontzertu eman zituzten, eta uste dut baita ere zuzenezko DVD bat edo grabatu zutela. Eta beno, gerora ba, musikaririk gabe ba, abeslariak bakarrik bere ibilbidea hasi zuen, ba, Piperrak taldearen abestiak jotzen eta beste kantu berri batzuk jotzen, ba, Josetxu Piperrak izenpean, tira, ba, beste talde bat. Ba, hemen beste talde bat, 1980 urtean sortu zena, Hendaiako Skunk taldea. Eta hau izan zen, ba, haien lehen maketa, sei kantuz osaturiko maketa bat, non, ba, entzun duzuen bezala, ba, kantu azkarrak jorratzen zituzten, baita ere rigi kantuak nahazten zituzten, nola haieke martxa rege detzen zuten hori, kantu azkar batzuk, rigi kantu batzuekin, eta hola nahiko panfleto ziren ba, itzekin. Gerora itzak hobetu egin zituzten eta baita ere musika aldatu egin zuten Skunk taldekoa, baina oroitzapen onak ditut ba, lehen maketa hontaz. Maketa hontan zegoen formazioak bakarrik maketa hontan parte hartu zuen, gerora ba, aldaketa pila jasan zituen Skunk taldeak, eta bueno, ba, ibilbide luzea izan zuten, baina horrela hasi ziren. Urrengo taldea. Let's go! Aurengoan Durangon gelditu gara Esklerosis talearekin, beste saio batean haien kantu bat jarri genuen eta beraz ba gaur beste bat. Ez dugu zergatik ez talderik errepikatu behar, ezta? Esklerosisen bigarren maketa genuen hau Kaput izenekoa eta bueno, denbora amaitzen ari denez, ba Anomia taldearekin agurtuko gara. Beraz, txintxoak izan, urrengo astera arte. Miles de seres muertos a costa del saco. El primero que lo mete es el...